Józef Eliasz i jego El Jazz Big Band. To z płyty Po katastrofie. W aranżacji Nikoli Kołodziejczyka, Astigmatic. Na gitarze zagrał solo Mike Stern. Na naszym zegarze 4 minuty po pierwszej, sobota. Ostatni dzień 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. A w studiu trochę zdyszany, ale jest... Piotr Stelmach, dobry wieczór Piotrze. Dobry wieczór, witam. Bo tam jeszcze jam chyba się kończy. Tam grają muzykę do rana, jak zwykle tutaj w Zakopanem. Tak, tak. Jam się kończy nie tylko na scenie, ale również w restauracji, bo tam dużo słoiczków z jamem takim dobrym, domowym, więc jam się powoli kończy, ale znowu jutro będzie kolejna porcja, bo to tradycja po koncertach w mieście, w tak zwanym plenerze i też tutaj. Druga część, ta mniej formalna, mniej oficjalna, można popłynąć, można odlecieć i oni odlatują i jam. Józef Eliasz pojawił się także i w tym roku, tu w Zakopanem, pierwszego dnia tego ścisłego programu, to akurat się tak złożyło, że to był 30 kwietnia i Światowy Dzień Jazzu. Ty miałeś okazję obserwować tutaj wydarzenia właściwie od początku festiwalu. Tak, ja byłem tutaj już od... wtorku i przyznam, że to jest no niezwykłe, bo jeszcze kilka dobrych lat temu zupełnie się nie podejrzewał o to, że ja po prostu na takie koncerty będę chodził i będę grzecznie siedział jak widz i obserwował od deski do deski, a tymczasem tak było i co więcej, niejednokrotnie miałem tak zwaną artykulację na wdechu, bo oni rzeczywiście pod względem improwizatorskim są mistrzami świata. To właściwie każdy, kto na tę scenę wchodzi, czy to jest bardziej muzyka folkowa, czy bardziej jazzowa, stricte jazzowa, to tam się dzieją piękne sytuacje. I powiem szczerze, że Józek mnie zaskoczył w tym roku, bo on stał się z perkusisty jazzowego, takiego klasycznego jazzowego, kiedy zasiada w swoim big bandzie, ma wokół mnóstwo muzyków, oddaje hołd na przykład Krzysztofowi Komedzie. On się stał perkusistą funky. I to takim perkusistą, że ho-ho, takim bardzo ekspresyjnym, bardzo tu i teraz, bardzo wręcz rozrywkowym i pociągnął ze sobą cały zespół. No, kapitalne to było, jeszcze w tym projekcie występowała Mfa, czyli taka orientalna, oryginalna wokalistka z Madagaskaru, która powiedzmy, że epatowała publiczność dosyć nietypowym, być może nawet chwilami kontrowersyjnym ujęciem swojego wokalu. Ale to było wszystko jakieś, to było wszystko zebrane w jedną zamkniętą dobrą całość i piękny koncert. Tych koncertów, które się wspomina, tu w Zakopanem było pewnie zdecydowanie więcej. Mhm. Myślę, że będziemy wracali do tych wydarzeń w naszych audycjach. Ty zresztą też dzisiaj o 17:00 Myśliwiecka 357 przyniesiona tutaj do Zakopanego. Tak. To będzie pierwsza Myśliwiecka właśnie stąd, tak jak i pierwsze emo jest stąd, prawda? Dobrze tak, myślę? Tak. Z tego festiwalu. No też spróbujemy to, czy to z Tolkiem Lisieckim, czy z innymi osobami tutaj zaangażowanymi w ten festiwal, w tę imprezę podsumować, bo podsumowywać jest co? No powiem według klucza własnej miłości, bo to dla mnie było wydarzenie. Naprawdę to było wydarzenie. Mimo tego, że zespół w ostatnich latach dwa razy wystąpił dosyć znacząco w Trójce, ja żadnego z tych koncertów nie widziałem na żywo. Ja słyszałem tylko przez radio, ale nie widziałem na żywo. Natomiast tutaj w Zakopanem widziałem na żywo parą oczu swych i parą uszu swych słyszałem. Pierwszym w moim życiu koncert zespołu Laboratorium i potwierdzam, że to są mistrzowie świata, mistrzowie wagi ciężkiej. Przyniosłeś ze sobą płytę, nową płytę, na której mamy trójkowy znak jakości. Mhm. Chyba obaj się cieszymy z tego znaku, prawda? Na płycie akurat tego zespołu. Tak, dlatego że tam są muzycy bardzo mocno zbliżeni z Trójką przez lata. No i jeden z nich, Maciek Sikała, dzisiaj podczas koncertu swojego zespołu, to znaczy zespołu, w którym gra, kiedy składali hołd tutaj z Leszkiem Kułakowskim i całym bendem Krzysztofowi Komedzie, po koncercie wręczył mi tę płytę i mówi: właśnie się ukazała, masz, majcie, gracie, robicie z nią co chcecie. No to robimy z nią co chcemy. I prezentujemy drugi album zespołu Kujawy. Piotr Stelmach. Dziękuję. Dobrej nocy, panie redaktorze. Dobrej nocy, panie redaktorze, również dziękuję. Kujawiak. To jest utwór z nowej płyty zespołu Kujawy, po prostu Kujawy 2. Taki jest tytuł tego nowego albumu, na którym znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Jacek Rodziewicz kilka tygodni temu, no już ładnych kilka tygodni temu, opowiadał Państwu o tej płycie w audycji Mało Obiektywnie. Dziś już z wydanej niedawno właśnie tej nowej płyty Muzyka w audycji nadawanej z 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. Przypomnę Państwu skład zespołu: Mateusz Kurek, gitara, Jacek Rodziewicz, saksofon barytonowy, Maciej Sikała, saksofon tenorowy i sopranowy, Bartek Staszkiewicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Filip Torres, gitara basowa, Tomasz Torres, perkusja, Jose Torres, konga, instrumenty perkusyjne. Kujawy 2. Do tej płyty na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Na naszym zegarze 16 minut po pierwszej. Do drugiej wydanie festiwalowe audycji Mało Obiektywnie tu z Zakopanego z 16 wiosny jazzowej. Od drugiej redaktor Hirek Wrona zaprasza Państwa do wysłuchania audycji Polski Beat. No a my sięgamy po kolejną płytę. It's begin to tell. Around midnight. I do pretty well till supper time, I feel bad, but it really gets bad around midnight. Memory always start around midnight. Haven't got this heart to stand these memories. When my heart is some quo we have needs mending. Does it mean that our love was in the takie nam się zrobiło późne, Round Midnight, 1:23, bowiem na naszym zegarze audycja mało obiektywnie z 16 wiosny jazzowej w Zakopanem. To płyta, która z jednej strony ma już 20 lat, bo wtedy się ukazała w 1999 roku, a z drugiej miała swoje wznowienie 2 lata temu na stulecie urodzin Ella Fitzgerald. To Ewa Uryga i jej Ballads for Ella. Klasik, kolejny klasyk w naszym spotkaniu dziś w audycji mało obiektywnie Round Midnight. Znakomici muzycy, także orkiestra, Kameralna Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Michała Nesterowicza na tej płycie. No, Round Midnight zagrali w składzie takim ściśle jazzowym w aranżacji gitarzysty Marka Dykty. Ewa Uryga i jej zespół polsko-amerykański. To był koncert czwartkowy 2 maja w kinie Sokół w Zakopanem. Let's Sing for Mahalia. To był materiał z płyty, która mam nadzieję ukaże się jeszcze tej jesieni. Ale zanim ukaże się ta płyta z muzyką Mahali Jackson, to udało mi się dziś przed wyjazdem pani Ewy prosto z Zakopanego do Bielska Białej, do Metrum Jazz Club, cokolwiek państwu też znanemu, bo w tym klubie przecież spotykamy się przy okazji audycji mało obiektywnie nadawanej z bielskiej zadymki jazzowej co roku. Zatem koncert ten czwartkowy odbył się tu w Zakopanem i udało mi się o tym koncercie też, ale nie tylko, z Ewą Urygą porozmawiać. Wczorajszy koncert mieliśmy okazję przedstawić mój najnowszy projekt poświęcony Mahali Jackson, czyli legendzie światowego jazzu, od której, tak jak to mówią, wszystko się zaczęło. To jest taka ikona muzyki Negro Spiritual. Myślę, że to jest taki dobry wzór dla tych, którzy parają się muzyką gospel. No, chciałam podkreślić, że była też świetna okazja, żeby posłuchać znakomitych muzyków prosto z Nowego Jorku, a mianowicie Zakai Curtis i Lucas Curtis, to są bracia Curtisowie, oraz Dorota Piotrowska, nasza polska perkusistka, która wiele lat mieszkała w Nowym Jorku. Ci wspaniali muzycy, mam tu na myśli duet Curtisów, są muzykami Eddie Palmieri, to jest znany też znakomity muzyk, który był niedawno w Polsce. Już mam informację, że będzie ponownie, gdzieś chyba prawdopodobnie w okolicach Krakowa w czerwcu. Także tym bardziej jestem szczęśliwa, bo powiem szczerze, że niedawno rozpoczęłam współpracę z tymi muzykami. Płyta, mam nadzieję, ukaże się z tym programem na jesień. Mam taką nadzieję. Oczywiście ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ją mieć. Wybór utworów, bo to pewnie jest też jakieś wyzwanie, bo 10, tak, było w tak, programie koncertu. Tak, 10 i 11 jako bis też był w tym projekcie. Tutaj się jeszcze zastanawiamy nad tym 11, dlatego daliśmy go na bis. Jest fajny, bo też jest inny. Ja też zadbałam, żeby były zróżnicowane aranże. One są też takie, wydaje mi się, że Mahalia kojarzy się totalnie z takim negro spiritualem, a tu zupełnie podana w innej wersji. I właśnie z tego jestem bardzo zadowolona, bo nie ukrywam, że dużo było moich sugestii. Aranży dokonał Mark Soskin, który gra w pierwszym projekcie. Jeszcze nie wiem, z którym składem wydam płytę. Znaczy, myślę na razie o Marku, ale zobaczymy, jak się potoczą losy, bo jeszcze mamy dwa koncerty i będziemy nagrywać te koncerty. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć o tym absolutnym hicie dla mnie. I widzę, że wiele osób nie wie o tym, że Mahalia napisała tekst do Etude Dur Chopina. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Szczerze powiedziawszy, bardzo trudno jest w internecie znaleźć nagranie. Ja z wielkim trudem znalazłam bardzo stare nagranie, gdzie było podpisane Holy Spirit, a nie było Fryderyka Chopina, więc zamierzam jako przedstawiciel, obywatel Polski ten fakt ujawniać jak najwięcej. No i przyznam szczerze, że wczoraj też słuchałam uważnie solówki Zakajego, który zupełnie przecież jest zupełnie, ma inne korzenie. Nie bardzo mi się podobało. To jest dla mnie dowód, że muzyka zupełnie rządzi się innymi prawami, jeżeli chodzi o kulturę. Znaczy przenikanie tych kultur, co widać ewidentnie w historii jazzu i właśnie w Ameryce Północnej, jest fantastyczne, bo jest to ocean do inspiracji, do tworzenia wciąż czegoś nowego. Jeszcze jedno ważne nazwisko, myślę, musi paść dzisiaj w naszej rozmowie, Donny Hathaway. O, to jest moja w ogóle miłość muzyczna. Tak, no szczerze powiedziawszy, dość dawno zapoznałam się z jego twórczością, z jego utworami. No ta piosenka towarzyszy mi już dość długo i tutaj dodam, czego nie powiedziałam na scenie, że to Mark Soskin namówił mnie, żeby ją też włączyć w repertuar, mimo że nie jest ona z repertuaru Mahali, ale bardzo dobrze wpasowuje się w temat, w całe przesłanie płyty. No tutaj chciałabym powiedzieć, że właśnie jakoś chyba mało się widzi na rynku jego utworów przearanżowanych, bo dobrze jest, jeśli artyści oczywiście inspirują, a inni wykonawcy wkładają swoje autorskie pomysły. No, jest jego córka, która jest genialnie śpiewa, Lale, nie wiem jak się wymawia. Niektórzy mówią Leila, Lala, no, różnie wymawiają. Może tak w skrócie, no. Pewnie Lala Hathaway, znakomita, też bardzo klimatyczna, świetny głos, w ogóle no, osobowość, bo to jest jedno z ważniejszych rzeczy oprócz głosu i talentu. No, chciałam to jeszcze podkreślić też na tutaj kompozycję Pawła Bębenka, bo to jest bardzo fantastyczny kompozytor muzyki chrześcijańskiej. I tutaj, nie wiem, jakoś nagle wpadło mi do głowy, żebym ja coś z polskiego, z moich takich bliskich dla mnie pieśni, chociaż w oryginale kompletnie inny aranż, bo to jest z kwartetem smyczkowym i zupełnie w takim klimacie bardziej powiedziałabym, no nie gregoriańskim, ale takim bardzo, bardzo modlitewnym. Natomiast ja pomyślałam sobie, ponieważ kocham ten soul i ten gospel w takim bardziej soulowym aranżu. Tutaj zaaranżował Darek Ziółek, basista, z którym współpracuję już tyle lat. Dariusz Ziółek, tak, to jest jego aranż. Natomiast tłumaczenie zrobiła mi Dorotka, bless the Lord, więc wszystko jest fajnie. Dorota Piotrowska. A to w ogóle jest dla mnie niesamowite. To zupełnie, ja powiem tak, ten cały projekt, się bardzo poważnie tutaj przewijały się te utwory co do wyboru. Ja jeszcze nie do końca jestem pewna, jeszcze czekam, jeszcze się otworzyła jedna furtka, ponieważ on finalnie miał być z orkiestrą symfoniczną. Nawet aranżu Krzysiu Herczyń mi dokonał właśnie takiej wersji My Faith, typowo klasycznej, bez udziału tria. I ja też już mam wybrany Nocturne Chopina, do którego piszę tekst, jako response do etiudy. Natomiast no zobaczymy, bo wszystko oczywiście zależy od finansów. To było moje marzenie, więc tutaj też się przewijały i Dziwny jest ten świat. To też chciałam włączyć w ten repertuar. No ale na razie mamy te 10 utworów. Ten utwór także Stars of Alabama, jako też, który by się wyłamał tutaj, to chciałam nawiązać do mojej pierwszej płyty poświęconej Ellie Fitzgerald, której też wiele zawdzięczam w mojej edukacji jazzowej. Wracając teraz do Doroty, no ja absolutnie chylę czoła Candy Duffer, tak, wszystko fajnie, ale ja zawsze mówię, nie, bo to jest ten zadzior męski, to musi być facet na perkusji, saksofon, to jest męski instrument. No i w którymś momencie właśnie zorganizowałam pierwszą trasę i jakoś, teraz już nie pamiętam dokładnie, jak doszło do tego, że Marlena z Wrocławia, to jest skrzypaczka. I słuchajcie, zapoznam z taką fajną perkusistką, która mieszka w Nowym Jorku, Dorotka wtedy jeszcze mieszka. I myślę, no wiesz co, no dobrze, no zaufam tym razem i ewentualnie. No ale jak usłyszałam, to byłam zaskoczona. Zresztą no, to jest właśnie dowód na to. Ja kiedyś wypowiedziałam takie zdanie, że my mamy też bardzo dużo utalentowanych muzyków, jednak mentalność w muzyce jest bardzo ważna. I zawsze, znając Grzesia Nagórskiego czy Adasia Buczka, przez którego to była pierwsza płyta w ogóle w Nowym Jorku, to teraz wiem, że dobrze jest zaczerpnąć tego myślenia muzycznego z tej historii jazzu, czyli z tej północnej Ameryki. Więc no, Dorotka ewidentnie ma ogromny talent. Zresztą jak się okazuje, ponieważ miałam przyjemność uczestniczyć w weselu Dorotki, okazuje się nagle na scenę, bo w ogóle, żeby było jeszcze śmieszniej, to siostra Doroty gra na saksofonie, Kasia. I jak byliśmy ostatnio razem na koncercie, był Mark Soskin, Lucas, i grała z nami Dorota, bo graliśmy w Lubinie, w mieście rodzinnym Dorotki. No i to już w ogóle stałam na scenie, no proszę Państwa, tego już w ogóle nie umiem wytłumaczyć, a właśnie saksofon i perkusja. No i bardzo fajnie to wyszło. Ja zrozumiałam, dlaczego Dorotka tak gra. Nagle Dorotka posiada fantastyczną mamę. Moja mama jest zupełnie innego zawodu, jest znakomitym doktorem, lekarzem okulistą. I nagle na tym weselu patrzę, Dorotka mi tego nigdy nie mówiła, a jej mama bierze gitarę, wskakuje na scenę i po prostu mnie zatkało. Ona mówi, wiesz, mój tato to też tam na basie grał. Mówię, Dorota, ja już wszystko rozumiem. Wczoraj też zapytałam ją o angielski, bo posługuje się nim fantastycznie, bo przecież ludzie wyjeżdżają, siedzą tam 20 lat i też nie, i mają z tym problem. No wiadomo, to też talent do języków, ale Dorota właśnie mówi, że od dziecka już właśnie uczyła się tego języka, już jakby siedziała w tym, pewnie już może gdzieś tam była przygotowywana do tych wojaży zagranicznych. W każdym razie jestem wczoraj, tym bardziej jeszcze i na drzemie, no jestem zafascynowana. Zresztą ja byłam na jej koncercie w tym projekcie Sisters. Jest 5 dziewczyn z Europy, 4 z Europy, bo jedna ze Stanów, to po prostu jej kompozycje, bo jeszcze Dorota komponuje. Sisters in Jazz. Sister in Jazz. Cecilia Norby też. Tak. To z nią jeszcze nie, ale w Warszawie byłam na ich koncercie. No byłam tak zafascynowana, po prostu 5 dziewczyn fantastycznie grających. No i usłyszałam Dorotę takim zupełnie innym, że tak powiem, repertuarze. I jeszcze na dodatek usłyszałam ją w jej kompozycji. Ja mówię, to ty jeszcze komponujesz. Ona jest bardzo skromną osobą, jak przystało na ludzi o dużych talentach. Więc no, jestem zafascynowana ją jako osobą i jako muzykiem. No, mamy nadzieję naprawdę na to, że też już tak marzymy, żeby ta płyta się fizycznie ukazała, żebyśmy mogli ją mocno popromować w kraju i też za granicą. Najbliższe koncerty? Tutaj użyję jednym z najlepszych klubów jazzowych. Jestem zafascynowana klubem Metrum Jazz Club. Po prostu wiem też, kto projektował ten klub, bo znam tą osobę. Kapitalny. No jest tak, wchodzi się po prostu za drzwi i nagle człowiek się przenosi. Graliśmy w Metrum Jazz Club jako trzeci koncert. 4 maja mamy koncert w sali koncertowej Opery Śląskiej, czyli w moim rodzinnym mieście. Bardzo ważny dla mnie koncert, bo tutaj chcę złożyć ogromny ukłon. A 5 maja oczywiście w Prom Kultura w Warszawie na Saskiej Kępie. No kolejne koncerty, teraz będę się przygotowywała do wydania płyty, więc trzeba włożyć to trochę pracy. Natomiast kolejny mój koncert będzie troszeczkę z innym projektem, a mianowicie z płytą, którą wydałam niedawno z udziałem Zbyszka Wodeckiego, z którym też dużo współpracowałam i który po prostu miał tak ukryte talenty jazzowe i był... Jedno spojrzenie to jest ten album? Tak. Jedno spojrzenie i w Częstochowie mam koncert właśnie 23 czerwca. To zresztą na stronie mojej internetowej można zaglądać. Polecam, oczywiście staram się aktualizować wszystkie informacje o koncertach. Mam nadzieję kolejną trasę na jesień przygotować z tym programem właśnie. Ewa Uryga, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. No i o tej płycie na koniec było słowo. Duet ze Zbigniewem Wodeckim z albumu Jedno spojrzenie. When I fall will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world, life is ease, love has ended before it's begun, and to me seem so cruel in the world is when I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. I can feel that, you feel that way too. When I fall in love with you, when I fall in love, it will be restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my it will be completely, or I never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way. When I fall in love with you, I can feel that I fall in love with you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Wojciech Staroniewicz. Witam serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam. Spotykamy się w związku z premierą twojej nowej płyty, North Park. Płyta dotarła do mnie jakiś czas temu. Właściwie prawie cała już na antenie Trójki została zaprezentowana. O, nie wiem, czy wiesz o tym. Nie wiem. Nie dotarły do ciebie te informacje. Tak. Zwłaszcza nocą, prawda? Bo to są nocne raczej pory. Najpierw bym cię chciał spytać o Erika Johannesena. To jest Norwek, tak? Tak, to jest Norwek, puzonista. Mhm. Jeśli chodzi o jego stylistykę grania, no to jest właściwie takim muzykiem bardzo otwartym, można powiedzieć, grającym dużo free. Zresztą, gdybyś miał okazję posłuchać jego płyt wydawanych pod jego nazwiskiem, no to są zdecydowanie odjechane zdecydowanie rzeczy. Jest zdecydowanie dalej odjechane rzeczy. Bardzo ciekawie korzysta z możliwości puzonu. Właśnie to mnie tak sprowokowało, żeby go zaprosić. A zaproszenie było bardzo łatwe, bo Erik Johannesen przez chyba 18 lat grał razem ze mną, ja gram dalej, on nie, w zespole Loud Jazz Band, takiej norwesko-polskiej formacji. Pozdrawiamy Carlosa. Pozdrawiamy Carlosa. Mirka Kaczmarczyka. Tak jest. No i stąd jakby ta znajomość i możliwość, kiedyś mu zaproponowałem, żeby zagrać coś, żeby zagrał coś na mojej płycie. Potem długo się obijałem, nie realizowałem tego pomysłu i mnie ponaglił, więc się wziąłem do roboty i w rezultacie jest ta płyta. 8 utworów, to są wszystko twoje kompozycje? No tak, to są moje kompozycje z kilku ostatnich lat. Czyli zebrane tak trochę też, bo to jest pewnie tak, że jak się nagrywa płytę, to się dzieją jakieś rzeczy obok, one gdzieś tam wpadają trochę z boku i odkładasz wtedy na zaś, tak? To znaczy, mnie się wydaje, że to jest tak, my muzycy, a także użyję takiego określenia, my muzycy jazzowi gramy w różnych sytuacjach, w różnych zespołach, tego jest dużo i są bardzo różne stylistycznie, ale myślę, że każdy ma potrzebę realizowania tego swojego nurtu, tego swojego najgłębszego ja i być może jest to najważniejsze w sumie, jako taka prawdziwa wypowiedź osobista. No i jakby jest to cały czas z tyłu głowy, żeby robić coś swojego. Ja ostatnie lata miałem taką sytuację, że miałem taką pracownię, takie studio tuż nad morzem w Sopocie. Ja jestem w ogóle Sopocianinem, urodzonym zresztą w Sopocie. I chciałem jakby, tak się osadziłem w tym Sopocie twórczo w tym momencie. I chciałem zrobić takie rzeczy, które będą inspirowane miejscem, w którym jestem. No i właściwie to jest chyba taki jakiś wynik muzyczny tej sytuacji. Tak ta płyta się zaczyna od utworu tytułowego North Park. Wojciech Staroniewicz jest... Thank you.

Wojciech Staroniewicz jest gościem Trójki. Rozmawiamy o najnowszym albumie North Park, czyli taki park północny. Park tak? Północny to jest właśnie bardzo sopockie miejsce. Kiedyś jakby tak popatrzeć, jak wiemy, jak jest molo, to na prawo od mola były, patrząc w kierunku morza, były łazienki południowe, a na lewo łazienki północne i park północny. To jest ten park, który jest położony tuż obok Grand Hotelu. Bardzo ciekawe miejsce, takie historyczne miejsce, bo to powiązane z jakby klimatycznie, z kasynem gry i tak dalej. Także no, ciekawe miejsce, które oczywiście żyje teraz już w sposób taki współczesny, nowoczesny. Rekreacyjny. Rekreacyjny oczywiście. A z drugiej strony no, jest bliskość tego morza. Właśnie w tej mojej sytuacji, kiedy tam miałem pracownię, to bardzo odczuwałem obecność tego morza i jakby akceptowałem, bardzo lubię. Obok Erika też w zespole twoi, no właściwie przyjaciele od lat. O tak, tak. To jest szczególnie Dominik Bukowski, z którym znamy się od bardzo dawna i mamy na koncie wspólne nagrania. Muzycznie też świetnie się rozumiemy. Takie jest przynajmniej moje zdanie, ale myślę, że Dominik to podziela. No i młodsze pokolenie, Paweł Urowski na kontrabasie i Przemysław Jarosz na perkusji, który nie jest z Trójmiasta, jest wyłowiony z Wrocławia. A powiedz, jak z koncertami? Zagraliśmy przed nagraniem kilka koncertów, co było bardzo dobrym ruchem i tak scaliło zespół, tak staliśmy się jednolitym organizmem. To było bardzo ważne. I teraz płyta wyszła 8 marca i mieliśmy w związku z tym króciutką trasę koncertową w bardzo fajnych miejscach. Zagraliśmy tutaj w Warszawie, zresztą w klubie 12 on 14, w Zamku w Poznaniu. No i jeszcze tam dodatkowe w niedużych miastach koncerty. No i także zagracie dziś wieczorem w Zakopanem na Wiośnie Jazzowej. Tak jest. Szykujemy się na ten koncert i wiążemy z nim no, wielkie nadzieje na wspaniałe przeżycie. Ale co, spotkamy się też na Sopot Molo Jazz Festival z muzyką z tej płyty? Masz takie plany? Miałbym, gdyby nie to, że mam inny plan. A inny plan to jest zagranie w ramach Jazz Jantar w klubie Żak. No i jest to dopiero jesienią, 11 listopada. A tam jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy się gra na Jazz Jantar, to musi być premiera płyty i to musi być trójmiejska premiera. Także do tego momentu w Trójmieście jestem z koncertami zablokowany. No ale myślę, że to jakby jakość tego miejsca kompensuje to, bo rzeczywiście w Żaku jest fantastycznie się gra i to, warto tam zrobić premierę. Jazz Jantar to jest festiwal, który ma swoje dwie edycje. Wiosenną i jesienną, tak? Tak, no nie udało mi się niestety jakby zdążyć na tą wiosenną, więc zagramy właśnie 11 listopada. No, bardzo się cieszę na to. A tymczasem koncerty w Polsce w różnych miejscach. I dzisiaj na Wiośnie Jazzowej w Zakopanem również. Tak jest. Wojciech Staroniewicz, gość Trójki. Bardzo za to spotkanie ci dziękuję. Dziękuję również. Za rozmowę. Pozdrawiam. No i za płytę, która wraca w tych moich z państwem w Trójce spotkaniach. Który wybieramy teraz? To zależy. Coś spokojnego, czy coś... Może coś zwariowanego. Max Power. To słuchamy. We'll be right back. Wojciech Staroniewicz i płyta North Park. To już na zakończenie naszego spotkania z Zakopanego. Audycja mało obiektywnie wydanie festiwalowe 16 wiosna jazzowa. Wielki finał wiosny już dziś, w sobotę 4 maja o 19 w kinie Sofu. Wojtek Staroniewicz i jego nowa płyta. Ilona Damięcka, Francesca Bertazzo Hart kwartet. Także na zakończenie 16 wiosny jazzowej. Elżbieta Różycka przy Myśliwieckiej 357. Tu w Zakopanem Marek Stefaniec. Kłaniamy się Państwu. Dziękujemy za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia.